कर्मी हो, अग्निहोत्र करने आ पाए। तेना वहां क्या देख रहे हैं? और रात में तूफान आंधी आ गई थी, उसका चिंगारा उड़ के सारा झोपड़ जम पर सब जल गया, वो गई कुंडी खत्म। हम नहीं मित्र का आपको पहले करना पड़ेगा, क्योंकि अग्नि का आधान दोबारा करनी पड़ेगी, दक्षिण अग्नि से दोबारा स्थापना करना पड़ेगा, फिर वो अग्निहोत्र करेगा। लेकिन उसके लिए जो अष्ट कपाल जो सामर्थ के लिए कहा है नैमित के कर्म, वो पहले वो कर्म वहां विपरीत कर्म हुआ, अरे नैमित्तिक कहीं मान लीजिए ग्रहण लग गया, ग्रहण लग गया और सुबह संध्या वंदन नहीं कर सकते, सूर्योदय का समय का ग्रहण है, सूर्य ग्रहण क्या करोगे? ग्रस्त हो जाए, सूर्य से पहले ही ग्रहण ग्रस्त था, सूर्य के बाद तक भी ग्रस्त रहेगा, ग्रस्तोदय बोलते हैं ना, ऐसे में क्या करोगे? नियमित कार्य करे नहीं होगा। ग्रहणोत्तर काल में मोक्ष काल में सबसे स्नान करने के बाद आप संध्या करेंगे, तत्पश्चात ग्रहण संबंधी प्रायश्चित नियमित कर्म बाद में होगा। इस व्यवस्था आप पढ़ेंगे श्रौत सूत्रों को वगैरह सब समझ में आते हैं, आपस में श्रौत सूत्र कहते हैं, श्रौत सूत्र है, इन ग्रंथों में यही सब व्यवस्था दी गई है, कहा हमें बाध्य बाधक भाव मानना मित्र मित्र वाली है। नच अकरण नित्य से प्रत्यवाय भवति, नित्य का अकरण मात्र से ही प्रत्यवाय न भवति, विज्ञान किंचित फलम स्यात्। ऐसे विज्ञान करने मात्र से, ऐसे जानने मात्र से ही आपको कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। न भी नित्य अकरणम जीत्य न चोदितम, और नित्य अकरणत्व को यही रूपेण कहीं विधि भी नहीं, ऐसे जानना चाहिए, अगर जानने योग्य चीज है, इस प्रकार से कहीं विधि नहीं है। नाद कर्मा कर्मेति मिथ्या दर्शनात् अशवात् मोक्षणम् बुद्धिमत्तम् युक्तता, और इस प्रकार से कर्म को अकर्म जानना या कर्म को कर्म जानना, इतने से बुद्धिमत्ता सब बुद्धिमान ये कैसे होगा? ऐसा विपरीत मिथ्या दर्शनाद अशुभ मोक्षण की व्याख्या भी नहीं बनेगी, बुद्धिमत्व की उक्तता भी नहीं बनेगा, और कृष्ण कर्म कृत्व आदि का जो आपका स्तुति थी वह भी नहीं बनता। जब फलम उपपद्यते स्तुतिर्वा न उपपद्यते के साथ जोड़ देना, न फलम उपपद्यते न स्तुतिर्वा उपपद्यते, तो ये नित्य कर्मों के करने पर फल नहीं मिलता, अतएव वह अकर्म है, ऐसा जानना ये मिथ्या दर्शन है। क्या है ये? मिथ्या दर्शन है। इसलिए चाहे जितना भी हो आप कहें, शास्त्रों ने वर्णन कर दिया, जो मन मर्जी पुरुष स्त्री से संबंध नहीं करता है, विधिवत गर्भाधान करने के लिए स्त्री वंश का संबंध करता है, इंद्रिय सुख के लिए नहीं करता है, वो अखंड ब्रह्मचारी है, चाहे 100 बच्चा पैदा करे कोई आपत्ति। इसलिए वशिष्ठ जी को अखंड ब्रह्मचारी का, और अगर विश्वामित्र को महाग्रस्त का, क्यों? जब मन ही मन पता है कितने को भूख करते थे, मानस भोग भी उस समय महत्वपूर्ण था, उसका भी असर होता था। भले ही आप कह रहे ठीक है वो एक व्यवस्था, गारस धर्म में रहते हुए संयम की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार का स्थिति मात्र है, वास्तव में वहां भी संबंध तो किया ही है, ब्रह्मचारी थोड़ी है वो, उसको भी अखंड ब्रह्मचारी कहना वस्तु थी मात्र है, उसकी संयम की, उसने इंद्रिय लोलुपता को परित्याग किया और सृष्टि की मर्यादा को रक्षा करते हुए अपना गारस धर्म का परिपालन भी किया, अति उसकी स्तुति मात्र है, तो वास्तविक ब्रह्मचारी वो नहीं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर है तो भी मिथ्या दर्शन है ना, इसलिए उसमें ब्रह्मचारित्व तो भावना करना वो मिथ्या दर्शन है। उसे और यहाँ पर भी भले नित्य कर्मों का अनुष्ठान कर से आपको कोई फल नहीं मिल रहा है, अच्छे उसको अकर्म करके आप मानोगे तो वो वास्तव में क्या होगा? मिथ्या दर्शन ही होगा, या कर्म तो कर्म ही है, उसको अकर्म मानना मिथ्या दर्शन तो है। तारस मिथ्या दर्शन मात्र से अशुभात मोक्षण रूपी जो फल और बुद्धिमत्व की उक्तता जो फल, ये दोनों ही उपन्न नहीं हो सकता, और कृष्ण कर्म कृत्या शब्दों के द्वारा की गई जो स्थिति वह भी उत्पन्न नहीं हो सकता। मिथ्या दर्शन का कोई फल हो सकता है क्या? मिथ्या दर्शन की स्तुति होगी ये नहीं हो सकता। मिथ्या ज्ञानम एव साक्षात अशुभ रूपम, क्योंकि मिथ्या ज्ञान स्वयं क्या है? अशुभ रूप है, वो एक अशुभ दूसरे अशुभ से मुक्त करा सकता है आपको। अशुभाद मोक्ष से कहा था ना, ऐसे कहते हैं देखो अशुभ रूपम कुतो अन्यस्माद अशुभाद मोक्षम, एक दूसरे अशुभ से, एक अशुभ दूसरे अशुभ से मुक्त करा सकता है ये? कभी कभी नहीं हो सकता। कीचड़ से कीचड़ को धो दोगे क्या? कैसे धो सकते हो? और खराब हो जाएगा मामला। तीसरे कहते उचित नहीं है। नहीं तमह तमसो, दृष्टांत देकर समझा रहे, अंधकार अंधकार को दूर नहीं कर सकता। निवर्तकम भवति ननु, अरे भाई हमने तो पहले बोल दिया ना कौन ही है, ये मिथ्या दर्शन नहीं है। आपने मिथ्या दर्शन कह दिया, वो नाराज हो जाता है, वो कहता है मिथ्या दर्शन कैसे कहते हो, हमने तो पहले बोल दिया गौणी वृत्ति से मैंने कहा है। गौणी वृत्ति मिथ्या दर्शन नहीं है, सिंगो मानव का मिथ्या दर्शन थोड़े है। गौणी वृत्ति से घर हो रहा है, उसकी शौर्य तो क्रूरत्व को देखकर कहा गलत नहीं। तीसरे कहते कि देखो चलो कर्मणीय कर्म दर्शन, अकर्मणीय कर्म दर्शन न तो मिथ्या ज्ञान, तो मिथ्या ज्ञान नहीं है, क्या है तरी गौण फल भावा भाव निमित्त, फल का होने न होने को देख करके हमने गौण व्यवहार करना, तो इसलिए मिथ्या दर्शन नहीं। जैसे जो है आप कर लेते हो, रामायण सीरियल देख रहे हो, आप जानते हो आदमी कौन है, फिर भी आप गौण व्यवहार करते हो, देखो राम जी आ गए, राम जी ये कर रहे हैं, वो हो रहा है, ये हो रहा है, सीता जी आ रही है, वो सीता थोड़ी है, न सीता है न राम है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, व्यवहार कर ले, वो मिथ्या दर्शन भी नहीं है, वो गौण व्यवहार है। उसी प्रकार यहां भी कर लेंगे, न कर्मा कर विज्ञान आदि गौणाद अलस्य अश्रवणा, सिद्धांत गति नहीं हो सकता। क्यों? गौण विज्ञान मानोगे तब भी व्यवस्था नहीं बनेगी, क्योंकि अशुभाद मोक्ष से जो कहा गया था, क्या गौण ज्ञान से अशुभ से मुक्ति हो सकती है? वो ये करे कर्मा कर विज्ञानाद अपि गौणाद, कर्म कर्म के गौण विज्ञान से भी फल प्राप्ति का, मतलब वही अशुभ से मुक्ति रूपी फल का अश्रवणार्थ, फल से अश्रवणार्थ न निषेध कर दिया। क्यों नहीं होगा? तब कह दिया क्योंकि ऐसा कोई फलश्रुति नहीं लिखता है, गौण विज्ञान से भी कोई फल प्राप्ति हो इस प्रकार का यह असंभव है। नाविश्रुतहानि अश्रुत परिकल्पनया कश्चित विशेष लब्धि, ये मान भी लो तुम्हारी व्याख्या को, श्रुतार्थ जो हमने व्याख्यान किया था उसको त्याग दूंगा, और अश्रुत जो आपके द्वारा अर्थ किया गया उसी मैं कल्पना को स्वीकार भी कर लेता, यदि कोई विशेष तात्पर्य निचोड़ इससे निकलता तो। आपकी व्याख्या से हमें कोई विशेष लाभ होता, कोई हमें ऐसा तात्पर्य निचोड़ निकल जाता जिससे कि पूरी गीता शास्त्रार्थ के तात्पर्य को समन्वय करने में हमें सहायता मिलती, तो हम अवश्य आपकी व्याख्या को मान लेते, लेकिन ऐसा कोई विशेष भी हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। न कश्चित विशेषो लभ्यते, श्रुत का क्या हान, अश्रुत की परिकल्पना करने में कोई विशेष भी हमें दिखाई नहीं देता। स्व शब्द ना भी सत्यम वक्तम, हर यदि भगवान आपकी कही हुए बात पे कहना ही चाहते तो सीधा ही बोल देते, वो क्या कहते, नित्य कर्मणाम बलम नास्ति अकर्णाच तेषाम नरक बातस्य, सीधे बोल सकते, कह सकते नित्य कर्मों का फल नहीं होता, और नित्य कर्मों के अकर्णात नहीं करते तो नरक मिल जाएगा, ऐसा सीधे सीधे ही भगवान श्लोक बना के बोल सकते थे। क्यों ऐसा जटिल भाषा प्रयोग कर रहे हैं? जो बात सरल भाषा से कहे जाने पर संशय रहित हो सकता है, उसको जटिल भाषा से बोलकर और संशय पैदा कर देना, ये कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं। मूल में आया इंद्र शब्द सारी दुनिया तो जानती है, और टिका वाले बिड़ो जा, अरे दुनिया सोचे इंद्र इसका अर्थ कर दिया बिड़ोजा, ये बिड़ोजा क्या होता है, इंद्र तो मैं जानता ही था, और उसको आपने ऐसी व्याख्या कर दिया उल्टा फंसा दिया, और हमें सोचने में मजबूर कर दिया, पता नहीं ये इसका मतलब वो प्रसिद्ध तो नहीं लग रहा, क्योंकि बड़ोजा लिख दिया ना, कोई दूसरा होगा ये, उल्टा और चक्कर में डाल देना आपने, और सीधा कह देते इंद्र की व्याख्या कर दे देवराट बात खत्म थी, देवताओं का राजा, और हमारा जो मन के अंदर जो विचार है इंद्र के बारे में वो और सुदृढ़ होता ना, संशय तो नहीं पैदा होता, जब इस प्रकार के शब्दार्थ की व्याख्या करने में एक ऐसे भी शब्द की दुनिया उपलब्ध है जिसे आप असंशित होकर निश्चय कर सकते हो, तारुष व्याख्या को छोड़कर बिड़ोजा मघवा मूलम बिड़ोजा टीका, ये कहावत बन गया, कहावत ही है ये मघवा मूलम बिड़ोजा टीका। ऐसी हालत भगवान भी करेंगे क्या कि हमको संशय में गुजार देंगे और हम खुजलाते रहे खोपड़ी, ये तो बात ठीक नहीं। तो इसीलिए कहते भगवान तो सीधा ही बोलते, आपकी व्याख्या यदि भगवान के लिए अभिष्ट होता तो भगवान सीधे कहते नित्य कर्म करोगे तो फल नहीं मिलेगा, नहीं करोगे तो नरक आदि फल मिलेगा, सीधे ही बोलते। तत्र व्याजेन पर व्यामोह रूपेण कर्मणे कर्मे परित्याजि न किम, ऐसी जो है बहाना बनाकर उल्टा पुल्टा कह करके क्या लाभ होगा। कर्मण्य कर्म इत्यादि है पर व्यामोह रूपेण, अभी कैसा बहाना है ये दूसरे को और चक्कर में डालने वाली बात, ऐसे शब्दों को प्रयोग करके क्या फायदा। किसने बोला कि अमर गीता में ऐसे कहा है, अब अगला सुन रहे थे अमर गीता क्या होता है, है? वो बड़ा प्रवचन होने तक तो बैठे रहना पड़ गया उसको बेचारे को, अब फंसाने वाले तरीका होती ना, अब था अकेला क्या करे, अब कोई श्रोता थी नहीं, अब श्रोता को फंसाए रखना है, वैसे डायलॉग मार दिया, अब वो श्रोता क्या करे, वो अमर गीता जानने के चक्कर में बैठा रहा। फिर बाद में उसे पूछा गया, भाई वो पूछा वक्ता से, भगवान आपने अमर गीता शब्द जो बोला ये अमर गीता कौन सी गीता है, अरे भगवत गीता को मैंने अमर गीता कहा था। कमा रहे तो ये जो चाल है ना, ये पर को व्यामोहित करने वाला चाल। अब भगवान ऐसे नहीं कर सकते, प्रव्याम और रूपेण व्याजे न तो कर्म ने कर्म इत्यादि ना क्यों, मैंने से क्या लाभ होता, कोई लाभ फालतू का चक्कर में किसको नहीं रखना चाहिए। तत्रैव व्याचक्षणेन भगवत उक्तम वाक्यम लोक व्यामोहार्थम इति व्यक्तम कल्पितम इच्छामि, यदि आपके कहावार्थ में भगवान ने ऐसे शब्दों का प्रयोग, कठिन शब्दों का प्रयोग करके चक्कर में डाल दिया है तो हमें कहना पड़ेगा कि भगवान दुनिया को बेवकूफ बनाना चाहते थे, कहना पड़ेगा सीता। वह कहते भगवता उक्तम वाक्यम तथा व्याचक्षणेन, एवं वृत्तिकार के व्याख्यान के अनुसार यदि हम चलते हैं तो ये कहना पड़ेगा कि भगवान के द्वारा उक्त जो वाक्य है लोक व्यामोहार्थम इति व्यक्तम कल्पितम स्यात्, लोक को माने आम आदमी को व्यामोहित करने के लिए ही कहा हुआ है, ऐसा स्पष्ट परिकल्पना हो जाएगी। नचेत छद्म रूपेण वाक्य रक्षणीयम वस्तु, हर एतादृश छद्म रूपी वाक्य के द्वारा छल पूर्ण वाक्य के द्वारा वस्तु की रक्षा नहीं करनी चाहिए। नाभि शब्दांतरण पुनः पुनरुच्यमानम सुबोधम से वक्तुम युक्तम, और ऐसे शब्दांतरों के द्वारा बारंबार कहे जाने के बावजूद भी वस्तु सुबोध होगा ऐसा कहना उचित नहीं होगा। कर्मण्येव अधिकारस्ते इत्यत्र स्फुटतरोक्तोऽर्थो न पुनर वक्तव्यो भवति, क्योंकि ये बात कहने की किसी भी जरूरत नहीं, नित्य कर्म को करोगे तो फल नहीं मिलेगा, नहीं करोगे तो नरक मिलेगा, ये अर्थ यहाँ कहने की इसलिए भी जरूरत नहीं क्योंकि पहले क्या बोल चुके हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो एकदम स्पष्ट बोल चुके हैं शब्द अब यहाँ टेढ़ी भाषा से बोलेंगे कर्मण्य कर्म या पैसे, प्रश्न ही नहीं उठता। यदि ये पहले आता वो बाद में आता तब कह सकते हैं आप, अरे पहले टेढ़ी मेढ़ी भाषा से कह दिया गया था उसी को अब सरलता पर समझाया गया, ऐसे व्याख्या करने के लिए कह भी सकते थे, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है, पहले स्पष्ट कह दिया और बाद में टीढ़ी खीर कड़ी कर दो, ये तो उचित बात नहीं। यही कह रहे भगवान भाष्यकार, कर्मण्येवाधिकार अस्ति इत्यत्र स्फुटतर उक्तो अर्थो न पुनर्वक्तव्य भवति, उसको पुनर्कथन करने की जरूरत ही नहीं। सर्वत्र च प्रशस्तं बोद्धव्यं च कर्तव्यमेव न निष्प्रयोजं बोद्धव्यम् इत्युच्यते, दूसरी बात या बोद्धव्यम कहा था ना कर्म के बारे में पहले, तो बोद्धव्यम किस विषय में ये शब्द हम प्रयोग करते हैं, तो कहते देखो सर्वत्र चा, सर्वत्र हमने शास्त्रों में लोग में भी ये व्यवहार में देखा क्या, प्रशस्तम बोद्धव्यम कर्तव्यम एव न निष्प्रयोजनम बोद्धव्यम, जो प्रशस्त है उसी को बोद्धव्य कहकर हमें करनी चाहिए, वो बात को बतानी चाहिए, और जो निष्प्रयोजन है जिस बात को कहने में कोई प्रयोजन नहीं होता उसको बोद्धव्यम करके कहीं व्यवहार नहीं होता। न च मिथ्या ज्ञान बोद्धव्यम भवति तत् प्रत्युपस्थापित वस्त्वाभास। और मिथ्या ज्ञान कभी बोद्धव्य नहीं होता, क्यों? क्योंकि मिथ्या ज्ञान के अंदर उपस्थापित जो पदार्थ है, वस्तु है, वो आभास रूप होता है। ना भी मिथ्या नाम अकरणाद अभाव प्रत्यवाय उत्पत्ति। और दूसरी बात, नित्य ज्ञानों के अकरण माने कर्म अभाव से कोई नरक आदि भाव फल उत्पत्ति का प्रश्न नहीं उठेगा। नहीं तो यहाँ ऐसे ही अर्थ कर दोगे फिर भगवान का ही वचनों का प्रश्न विरोध होगा। पहले भगवान ने कह दिया है नाश तो विजते भाव, असत से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। और अब यहाँ आकर आप कह रहे हो नित्य कर्म के अभाव से नरक रूपी भाव फल की उत्पत्ति होती है, तो भगवान अपने ही वचनों का विरोध कर दिए, ये भी आपत्ति होगा। वही कह रहे हैं नित्यानाम अकरण अभाव प्रत्युत्पत्ति रूपी न, क्यों नाशत विद्य भाव की वचना कथम असत सज्जाए श्रुति भी है, असत शब्द उत्पत्ति कैसे हो सकती है इति च दर्शितम। क्या बात पहले बता चुके हैं, असत सज्जन प्रच्छेदा अथ सदुत्पत्ति ब्रवदा असदेव सत भवेत सच असत भवेत इत्युक्तम स्यात्। असत सज्जन प्रच्छेदा असत के से सत की जन की निषेध जब पहले कर चुके हैं, और यहाँ यदि आप कहते हो कि नित्य कर्म के न करना मैंने कर्म के अभाव से नरक रूपी फल रूपी भाव की उत्पत्ति होती है कहते हो, फिर तो ये कहना हुआ आता सदुत्पत्ति ब्रुवता, असत से सदुत्पत्ति को कहते हुए आपने ये कह दिया असदेव सद भवेत सत असत, ये आपका कहना हुआ। असत सत हो जा रहा है और सत असत हो जा रहा है ये कहना हुआ। तच्चापि अयुक्तम सर्व प्रमाण विरोधा, ऐसा कहना बिल्कुल अयुक्त है, क्यों? सगल प्रमाणों के साथ उसका विरोध हो जाएगा। केवल श्रुति स्मृति का यहाँ ही नहीं बल्कि सगल लौकिक प्रमाणों का भी विरोध हो जाता है। शेष कल देखिए शास्त्र दुख च बुद्धि पूर्वक दया कार्य वक्त है। और दूसरी बात, आपने कहा कर्म शब्द नित्य कर्म समझना वह फल नहीं देता है, अतएव उसमें अकर्म की दृष्टि करना गौण, ये तो कहा था प्रतिकार के मत में। यदि ऐसा ही है ऐसा निष्फल कर्म का विधि करना भी व्यर्थ ही है, क्योंकि कोई उसे प्रवृत्त ही नहीं होगा। निष्फलम कर्म शास्त्रम न विदध्यात्, निष्फल कर्म शास्त्र का विधि ही नहीं होना चाहिए। क्यों? दुख रूपत्वा, कर्म स्वयं दुख रूप है। और दुख से जो बुद्धि पूर्वक जो कार्यत्र बुद्ध है, जो दुख रूपा वस्तु है, उसको कोई भी व्यक्ति बुद्धि पूर्वक बड़ा मेहनत करके पढ़ लिख करके सोच समझ करके करना चाहेगा क्या? वहां तो लाभ को जरूर समझेगा, बिना लाभ का कोई करेगा ही। आज लोग क्यों वेद वेदांत को नहीं पढ़ते? उनका लाभ, इससे उनके न सरकारी नौकरी मिल रही है न पेट ही भरेगा, क्या फायदा? उनके लिए दुख रूप है, इसलिए वो पढ़ते ही। जो बुद्धिमान होता है वह निष्फल कोई भी कर्म को करना ही नहीं चाहता। प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, इसलिए साधारण न्याय बन गया। और दूसरी बात देखो, न करो तो भी फल नहीं, न करो तो दुख है, करने पर फलाभाव दुख रूप हो गया आपके लिए, और नहीं करूंगा तो भी दुख रूप है क्योंकि नरक दे रहा है। ऐसी व्याख्या आप कर रहे हो तो भी दस पास राज्य में फंसा रहे हो, करा तो बर्बाद नहीं करा तो बर्बाद, ऐसा होता है वेद। तदा करने च नरक पाता विपगमे अनर्था यही वो उभयता भी, फिर तो उभयता भी अनर्था यही वो करणे अकरणे च शास्त्र निष्फलम कल्पनम स्यात्। फिर तो हमें यही कहना पड़ेगा करने पर न करने पर उभयता भी यदि वह दोषाय भवति दुःखमेव भवति तर्हि अनर्थाय फलम शास्त्र निष्फलम एव कल्पनम स्यात्। फिर तो शास्त्र को अनर्थ होकर होने के कारण से निष्फल ही आपने परिकल्पना किया है, ये कहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आपकी वचन का विरोध भी है। पहले ज्ञाता मुच्छते, और यहाँ क्या कह रहे हैं आप? ठीक उल्टा बोल रहे हैं। स्व अभिपगम विरोधश्च, एक और युक्ति दिया, स्व अभिपगम विरोधश्च। क्या अभिगम है जिसका विरोध हो रहा है? नित्यम निष्फलम कर्म इति अभिगम्य। यहाँ पर वर्तमान में आपने क्या स्वीकार किया? ये जो नित्य कर्म है निष्फल है, ऐसा आपने यहाँ स्वीकार किया। यही अर्थ कर रहे हो कर्मण्य कर्म का, और कह क्या रहे हो? मोक्ष में फल भी मिलेगा, विरोध नहीं होगा? नित्य का अनुष्ठान करने से कोई फल नहीं, ऐसा कह कर क्या कह रहे हो? मोक्ष फल मिलेगा। फल तो व्यागत दोष भाई, फल नहीं है कुछ भी और फल है भी, विरुद्ध बात है ना ये। इसलिए कहते मोक्ष फल आयो इति ब्रोतः स्व अभिगम विरोधः, ऐसा कहते हुए आपके अपने स्वीकृत सिद्धांत का विरोध हो रहा है। तस्मात इसलिए यथाश्रुतैव अर्थ कर्मणे कर्म इत्यादि है, इसे यथाश्रुत जो अर्थ मैंने कथन किया वही अर्थ यहाँ पर लेनी चाहिए कर्मण्य कर्म इत्यादि श्लोक का, तथा च व्याख्यात अस्माभिः श्लोक, उसी अर्थ के अनुसार ही हमारे द्वारा श्लोक का व्याख्यान कर दिया गया है। तदेत कर्मण्य कर्म इति कर्मादि यथोदर्शितं स्थूयते, इसी एतादृश उत्कृष्ट जो दर्शन है अनात्मा में जो आत्म बुद्धि हो रहा है और आत्मा में जो अनात्म बुद्धि है, इससे रहित होकर विवेकी पुरुष जो आत्मा को आत्मा समझता है और अनात्मा को अनात्मा समझता है वही वास्तविक बुद्धिमान है, ये न स बुद्धिमान। ये श्लोकों का निचोड़ हुआ अर्थ, कर्म का असली रहस्य यही है कि भाई वो कर्म शरीर में हो रहा है, उस कर्म फल भोग भी शरीर ही करता है आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा में कोई कर्म होता ही नहीं है, अतएव आत्मा अकर्म रूप है। जिसमें हम कर्म का आरोप किए हुए हैं वास्तव में वह अकर्म रूप है, और जिसके तुष्टिभाव व्यवस्था को देखते अकर्म रूप मैं मानता हूँ, उस शरीर में ही वास्तव में कर्म होता है। इस प्रकार का कर्म का वास्तविक रहस्य को जानकर उसका गति को जो समझता है, उसके यथार्थ स्वरूप को जो समझता है वही बुद्धिमान है कहा गया। अतारश बुद्धिमत्ता का फल स्वरूप जो स्थिति है उस स्थिति का स्तुति करने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहो पंडितं बुधाः। यस्य यथोक्त दर्शन विदुषाः बुद्धिमतः पुरुषस्य सर्वे समारंभा सर्वे यावंत समारंभा सर्वाणि कर्माणि भवन्ति ते सर्वे काम संकल्प वर्जिता, ये सब के वास्तव में कामनाएं और संकल्प से रहित होते हैं। क्यों ऐसा हो जाते हैं? क्योंकि वो जो कर्मण्य कर्म और अकर्मण्य कर्म इस प्रकार का जो ज्ञान है, ज्ञान रूपी अग्नि से, तारश ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध कर्माणम, उस कर्म के अंदर जो मोह रूपी आसक्ति वगैरह था, संबंध था, तो वो संबंध को उसने खत्म कर दिया। ऐसा किया हुआ जवाब व्यक्ति है तम यस्य ईदृक तम, उस पुरुष को ही पंडितम बुधाह विदुषा विद्वान पुरुष लो, उसी को पंडित कहते हैं। यथोक्तदर्शी है सर्वमने यावंत समारंभ सर्वाणि कर्माणि समारभ्यन्ति समारंभ, सकल कर्मों को जो आरंभ करने का नाम ही समारंभ है। काम संकल्प वर्जिता काम ही तद कारणैश्च, काम और काम का कारण, काम का कारण क्या है? शोभन बुद्धि। काम का कारण शोभन, आपके अंदर किसी भी चीज की इच्छा जगती है तो आप चिंतन करके देखें उस वस्तु की इच्छा क्यों जगी, आपको समझ में आएगा कि उस वस्तु में जरूर आपके हृदय में शोभन बुद्धि जग चुकी है, अतएव अनुराग हो गया, और वह प्राप्त है तो प्राप्त करने की चेष्टा होगी, प्राप्त है तो रक्षा करने की चेष्टा होगी। इसलिए अपराध की प्राप्ति की इच्छा भी काम है, प्राप्त की रक्षा रूप इच्छा भी काम है, योग और क्षेम इसी को कहते हैं। इसकी कामना सभी के अंदर रहता है तब जब उन वस्तुओं के प्रति उसके अंदर शोभन बुद्धि बनी रहती है, इसलिए तद कारण कहने से वस्तु शोभन बुद्धि आत्मा को संकल्प पूर्वक इन संकल्प से पहले ये होगा, उसके बिना संकल्प भी नहीं करो। जिस वस्तु की इच्छा हुई और उस इच्छा होने के बाद में आपके अंदर विवेक जग गया, भाई ये तो ठीक नहीं है, ये तो हमको गलत रास्ते में डाल देगा, अर्थात उसमें दोष दर्शन हुआ तो अशोभन बुद्धि जगेगी, तो संकल्प नहीं होगा। यदि गुण दर्शन हो गया तो शोभन बुद्धि होगी, तो संकल्प होगा। और दोष दर्शन कर लेते हो विवेक द्वारा, तब तो निश्चित रूप से उसके अंदर अशोभन बुद्धि जगेगी। तो कौन अशोभनीय वस्तु को प्राप्त करना कौन चाहता है? अशोभनीय वस्तु मैंने स्व अहितकर वस्तु करके निर्णय कर लिया आपने, स्वहितकर वस्तु करके आपने का जो निर्णय पूर्व में था, जिसकी उसे प्रवृत्ति की ओर आप चल पड़े थे, इच्छा जागृत हुई थी, विवेक के कारण से उसके अंदर अहितकर बुद्धि जब जागृत हो जाता है, तो अपने आप संकल्प को यदि किया भी हो बीच में उसको त्याग दीजिए, उसे समय त्याग। इसलिए कहते हैं संकल्प तद कारण संकल्प वर्जिता और संकल्पों से रहित। मुधाएव चेष्टा मात्रा अनुष्ठियंते, मुधाएव व्यर्थ मिथ्या ही चेष्टा मात्रा अनुष्ठियंते, चेष्टा मात्र को उनके द्वारा अनुष्ठान होते रहता है। शरीर से क्रियाकलाप तो हो रहा है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, वो भी मिथ्या बुद्धि होती रहती है। मुधाएव चेष्टा मात्रा अनुष्ठियंते प्रवृत्ति अनुच्छेद लोक संग्रह, क्योंकि यदि आप कहते हैं उसके अंदर प्रवृत्ति दिखाई दे रही है वह लोक संग्रह के लिए, यदि कहोगे भाई उसे कोई चेष्टा ही नहीं दिखाई दे रही है, निवृत्ति मारण है, निवृत्ति अनुच्छेद जीवन मात्रार्थम तम तम जीवन मात्र के लिए ही उसके जो आवश्यक उतनी ही क्रियाकलाप आपको दिखाई देगी। तम ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम कर्मादो अकर्मादि दर्शन, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का दर्शन वही ज्ञान है। तदेव अग्नि ज्ञान रूपी अग्नि तेन ज्ञानाविना दग्धानि शुभाशुभ लक्षणानि कर्माणि, उस ज्ञान रूपी अग्नि से जल जाता है, राख हो जाता है शुभ और अशुभात्मक संपूर्ण कर्म। यस्य जिस पुरुष का ऐसा होगा तम उस पुरुष को आहो परमार्थ तो वास्तव में वो पंडित ऐसा लोग कहेंगे, वह वास्तव में पंडित वास्तव में विद्वान है, बाकी तो शब्दों के जाल को जानने वाले विद्वान हैं, लेकिन ये तो वास्तव में विद्वान है। बुधा ऐसा कौन कहते हैं? बुधा ब्रह्मविदा ब्रह्मविद्ता लोग ऐसा कहा। ये तो अकर्मादिदर्शी स्व अकर्मा दर्शनादेव निष्कर्मा सन्यासी जीवन मात्र चेष्टा संक्रमणी न परम, यहाँ पर विचार चलेगा। इसमें तीन कोटि लाएंगे, तीन कोटि लाकर विचार करेंगे। तीन प्रकार के व्यक्ति, पहले अविवेक था फिर विवेक हुआ, एक कोटि व्यक्ति। दूसरा वो व्यक्ति है जन्मे उसको विवेक तो था, साक्षात्कार नहीं थी, बाद में साक्षात्कार हो गया, तब उसकी स्थिति क्या होती है? तीसरा पूर्व जन्म में ही साक्षात्कार हो गया, इन प्रारब्ध कर्म की वजह से शरीर प्राप्त, जैसे हमराज जी आदि स्वयं ऐसे बहुत सारे हैं, जितने भी देवता ज्यादातर सब पद प्राप्त लोग इसी तरह के ही हैं, ज्यादा कर्म संकल्प कर ही रहे थे, इसी बीच में ज्ञान हो गया, लेकिन वह कर्म का ज्ञान काल से पूर्व क्षण में ही वह कर्म प्रारब्ध रूप में धारण कर लिया, अग्रिम फल प्रदायक बन गया। जैसे ध्रुव का है प्रहलाद, अनेकों की कहानी इस प्रकार के है। वो लोग क्या है? कृत साक्षात्कार वाले हैं, पश्चात फिर भी शरीर है, कर्म हो रहा है। तो तीन तरह के लोग मिलेंगे, विवेक साक्षात कुछ भी नहीं था, जन्मियों गधे के जैसे हो गया, अविवेक था, अब किसी कारण थका खाया घर से निकल के आ गया, महात्मा बना और शास्त्रों को सुना लघुवादी से लेकर वेदांत तक, तो विवेक जग गया। ये पहला कोटि वाले ज्यादा है, इसलिए सबसे पहले इन्हीं को ले रहे हैं। जन्म से ही विवेक रहा हो और बाद में साक्षात्कार हुई, ऐसे रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे लोग तो बहुत ही कम होते, उनको दूसरे कोटि मिलेगी। और तीसरे कोटि तो सुनने को मिलता है या नहीं पता नहीं। वो कहते हैं यमराज जी ऐसे थे, ध्रुव भगवान के ध्रुव महाराज की कथा आती है भागवत में, नहीं वो मुक्त हो गए हैं, लेकिन अब क्या करें, इस कल्प तक उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है, अगले कल्प में इंद्र बनना है उन्हें, तो तब तक वो प्रशासन में बैठे रहेंगे। और वहाँ जो वहाँ भस्मासुर का भी था है? ऐसे कई होंगी कहानी आती है, किसके यहाँ विष्णु बैठे हुए उसके समाधि भंग न हो, किसके यहाँ शिवजी बैठा हुआ है बार बार बन करके वो समाधि भंग न हो, भजन में बैठा हुआ है, अब अगले कल्प में वो इंद्र बनेगा, कुछ बनेगा, कोई कुछ पोस्ट पे आएगा, फिर वो कल्प खत्म जब होगा तो विजय मुक्त। ऐसे पुराणों में सुनने को मिलता है और दुनिया में हमें तो आज तक देखने को नहीं मिला। जीवन मुक्त तो है ही, उसके बावजूद भी जन्म मिल रहा है पराक्रम के कारण, उनका ऐसे पराक्रम बन गया। जैसे अगले बार इंद्र बनना है, अगले बार बने, अभी तो बन नहीं सकता ना, तो वेटिंग लिस्ट पे पड़ा है ना, इसीलिए वो जब बनेगा तो बनेगा, तब तक तो पड़ा है, जीवन मुक्त होकर के रहेगा वो। तो एक तो वो है लगे, उससे पहले दूसरा कोटि दूसरा है, विवेक ही था, जन्म से विवेक था उसके अंदर, और बचपन से उसके दिमाग में आ गया हमें ये सब करना नहीं है, गृहस्थी पृहस्थी सब बेकार है, क्या पढ़ाई लिखाई करना, जैसे छोटे महाराज जी थे उनको स्कूल भेजा गया, अब वहां पर उन्होंने बोला बच्चे बोलो एक और एप्पल, वो सुन करके क्या बोल रहा है, कौन सी भाषा है वो बच्चा बोला, 4 साल का बालक कह रहा है ये कौन सी नीच भाषा है, हमने किसी जन्म में तो सुना ही नहीं था, ये कहां से आ गया। मास्टर ने डाउट जैसे उसने ऐसे ऐसे बोला दोस्तों को, दोस्तों ने बता दिया उधर बन्नी बच्चों ने, ये वो बोलता ही नहीं और ऐसे उल्टा हमको बोल रहा है, तुम क्यों बोलते हो, पवित्र हो जाओगे बोलता है ये, कैसा बच्चा। मास्टर ने पीट दिया, रोते रोते घर पहुंचा, घर पहुंचे तो घर में माँ बाप ने पूछा क्या बात है, क्या हुआ, क्यों ऐसे हो, रो रहे हो, वो कहते हम वहां नहीं जाएंगे, और सब नीच लोग है, वो पता नहीं क्या गंदी भाषा बोलते हैं, एक और एप्पल को गंदी भाषा वो बोलते हैं, वो हमें नहीं सुनना है। तो पिताजी राजपुर इतने उदयपुर के तो ब्राह्मण श्रेष्ठों में से रहे, तो उन्होंने कहा कि भाई समझ गए ये बच्चा जो है इन भाषाओं को नहीं सीख सकता, न सुन सकता है, उसको तुरंत उस बच्चे के मामा के घर भेज दिया जो कर्मकांड पढ़ाया करते थे, और संस्कृत विद्यालय में चूरू जिले में डाल दिया गया, तो संस्कृत पढ़े। ये तो जन्म से विवेक था ना उनके अंदर, हम लोग जैसे थे नहीं, हम लोग तो 24 साल रगड़ दिए तब इधर आए सूट वोट पहन के शर्ट मारते हुए, भी हमें भी जल्दी विवेक हो गया था, फिर भी वो माता जो शरीर के फंसा दिए कहीं कि नहीं तेरे को ये पढ़ के ही आना पढ़ना पड़ेगा, वो सोचे पढ़ते पढ़ते किसी के चक्कर में आ जाएगा, नहीं उन्हें पता नहीं है तो एक बार बिगड़ गया तो बिगड़ ही है, इसके अंदर विवेक जागृत हो गया है, इन्हीं चक्कर में पढ़ने वाला है, कहे ठीक है आपका कसम खवा रहे हो तो तुम्हारी इच्छा पूरा कर देता हूँ, लेकिन जो है दूसरा कसम मत पूछना, अरे कंडीशन हमने रख दी, एक कसम दूंगा लेकिन तुम दूसरा कसम नहीं बोलोगे, मेरी कसम तुमको खानी पड़ेगी, तुम्हारा क्या कसम खाना पड़ेगा बोलो, मैंने कहा बस बाद में हमको रोकोगे नहीं, हम जो करेंगे हमारी मर्जी होती, फिर आप नहीं बोले, मैंने कहा ठीक है काम हो गया, उनका सर्टिफिकेट जैसे मिला बी का उनके चरणों में रख दिया, आपकी इच्छा थी अब आप इसको लेके आरती उतारते रहिए, हम अब चले काम हो गया हमारा। तो कहीं देर जब एक तो विवेक जगी नहीं, थोड़ा देरी से जगी, जगने के बाद मजबूरी फंसी, ये तो भाग्यशाली की बात है, छोटे मारे जी जैसे जिनको माँ बाप उस बात को समझ रही है, जैसे विवेक जगह तुरंत ही उनको फंसाया नहीं, तुरंत उनको संस्कृत शास्त्र में लगा दिया, संस्कृत विद्यालय में पढ़ने में लगा दिया, वहां से उनको जहां उन्होंने वेदांत द्वारा सुना तो उनके दिमाग और गोल हो गया और सीधा ही पहुंच गए हिमालय। तो जन्मत विवेक वो अति कठिन, वो भी कठिन है, सबसे ज्यादा यही कोटि वाले पहले से अविवेक रहता है, धक्का धुका करके वैराग्य हो गया तो फिर अंत में थोड़ा विवेक, उस पक्ष को पहला लगा, तीन पक्ष या तीन अलग अलग पन्ने में 209 210 211 तीन पन्ने में तीन अलग अलग विषय उठाएंगे, तीन प्रकार के लोग, पहले दो प्रकार के लोगों के लिए श्लोक संख्या 20 है और फिर अंतिम प्रकार के लोगों के लिए श्लोक संख्या 21 आएगा। यस्तु अकर्मादि दर्शी स्व अकर्मादि दर्शनादेव निष्कर्मा सन्यासी जीवन मात्रार्थ चेष्ट सन कर्मणि न प्रवर्तते यद्यपि प्राविवेकतः प्रवृत्त। पहला कोटि वाला है विवेक से पहले खूब प्रवृत्त हो, कामना पूरा संकल्प कर करके पूजा पाठ कर्मकांड सब कुछ किया, जप तप अनुष्ठान व्रत आदि, उसी का फलस्वरूप अंतकरण शुद्ध होकर के उसके अंदर विवेक जागृत हो और कर्म ने अकर्म अकर्म में कर्म का दर्शन हो गया विवेक जागृत। इसलिए परम इसको यद्यपि पंक्ति उल्टा अन्वय करके बोल रहा हूँ, यद्यपि प्राविवेकत प्रवृत्त, यद्यपि विवेक से पहले वो प्रवृत्त था, यह सैव अकर्मादिदर्शी सो अकर्मादिदर्शी अर्थात अकर्मादिदर्शन आदेव निष्कर्मा सन्यासी जीवन मात्र चेष्ट सन कर्मणि न प्रवृत्त। वही व्यक्ति बाद में क्या हुआ, उसके अंदर अकर्मादिदर्शी हो गया का मतलब अकर्मादि का दर्शन मात्र से वो निष्कर्मा हो गया। कल अभिवेक था जरूर, प्रवृत्ति खूब हुआ, छह चक्कर में डाला गया या बिना डाले स्वयं ही प्रारब्धवश चक्कर में रहा, लेकिन भगवान की कृपा से स्वकर्म हरा स्वरूप उसके अंदर विवेक जागृत हो गया कि भाई ये तो आत्मा में कर्म है नहीं, जिस आत्मा के सुख की बात हम करते, मैं अपने सुख के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो करना ही मूर्खता है, क्योंकि आत्मा को करने से कुछ सुख मिलता है नहीं, क्योंकि आत्मा सुख रूप ही है और आत्मा में कोई कर्म का फल भी नहीं मिलता। अच्छा कर्म में से जन्य सुख तो आत्मा को मिलना है नहीं, क्यों मैं कर्म करूंगा। ये विवेक जब जागृत हो जाता है तो वह जीवन मात्र चेष्टा वह संन्यास ले लेगा और जीवन मात्र के लिए आवश्यक जो चेष्टा है वो न्यूनतम चेष्टाओं को करते, जैसे केंद्र सरकार न्यूनतम साझा समझौता लेके काम चला रहा है, वैसे ही शरीर का भी केंद्र सरकार जो है न्यूनतम चेष्टाओं को लेकर कार्य चलाएगा, 5 साल पूरा करेगा, जिंदगी पूरा करेगा, कोई दिक्कत नहीं है या नहीं। तो वही कह रहा है देखो जीवन माधार विचिष्ट सम कर्मणी न प्रवृत्ति, पहला कोटि का आदमी। दूसरे कोटि में यस्तु प्रारब्ध कर्मा सन उत्तर काल उत्पन्न आत्म समय दर्शन सकर्मणी प्रयोजन अपश्यन साधारण कर्म परित्यजति एव कुतश्च निमित्ता कर्म परित्याग असंभव सति कर्मणि तत्फले च संगरहिततया स्वप्रयोजन अभावात् लोक संग्रहार्थं पूर्वकर्मणि प्रवृत्तोपि नैव किंचित् करोति, या उससे भी उत्कृष्ट पुरुष है। यह कर क्या रहा है, यह तो प्रारब्ध कर्मासन, विवेक तो पहले पूर्व जन्म हो गया था लेकिन क्या करें, कुछ प्रारब्ध कर्म अगला जन्म के लिए तैयार था, मजबूरी में वो जन्म ले लिया है, प्रारब्ध कर्म ही मजबूरी है उसके लिए। पूर्व जन्म ही आप जैसा भी है, अविवेक पूर्व कर्म करते रहे, मान लो विवेक अब हो ही गया है, पढ़ते पढ़ते पढ़ते मर गए, लेकिन आपको साक्षात्कार हुआ नहीं, विवेक तो था, विवेक हो गया कि नहीं हो गया, विवेक तो हो गया है लेकिन साक्षात्कार बीच मर गया, वो व्यक्ति के दूसरा बना है। अगला जन्म जब होगा जन्म से उसके अंदर विवेक रहेगा और साक्षात करके लोग मेहनत करेगा और उसको साक्षात्कार हो जाएगा, तो जान लेगा मैं कुछ नहीं करता, नहीं वो किंचित करूंगी, ये उसका अनुभव हो जाएगा, वही साक्षात्कार। इसको कहते हैं देखो ऐसा है कि प्रारंभ कर्मासन उत्तर काल उत्पन्न आत्म सम्यक दर्शन, तो उत्तर काल में क्या होगा, उत्पन्न आत्मा का सम्यक दर्शन मैंने साक्षात्कार, उसको साक्षात्कार हो जाएगा। स जो साक्षात्कार वाहन पुरुष है वो कर्मणी प्रयोजन अवश्य, वही देखता है अब इन कर्मों में मेरा कोई प्रयोजन नहीं रहा, प्रयोजन नहीं रहने से स्वसाधन कर्म प्रतिजति व साधन से तो कर्म को साधन क्या है, जन्म चोटी मिला है सब छोड़ देगा, अग्नि को त्याग के बिना कर्म का त्याग नहीं सकते ना, अग्नि को त्यागने के लिए ये जो मिला है ड्रेस स्पेशल लाइसेंस, इसको तो त्यागनी पड़ेगी, उसके बिना तो होगा नहीं। पिछले जन्म चोटी जो जन्म का सही संस्कारों से प्राप्त है उन सबको त्याग रजा होम करते हुए वो सन्यास ग्रहण करता है। परित्यजते सर्वम, सब कुतश्चित निमित्ता, लेकिन क्या करे, कोई ऐसा भी कार्यक्रम है उसको गृह आश्रम का महामंडेश्वर बनना पड़ जाए, बन भी जाएगा। सब कुतश्चित निमित्ता कर्म परित्याग असंभव, कर्म परित्याग करने यदि उसके लिए असंभव है तो कर्मणि तत्फल संग रहित, कर्म करेगा इन कर्मों में और तत्फल में संग रहित होकर के स्व प्रयोजन अभाव, लेकिन अपना कोई प्रयोजन न होने के कारण से संग रहित होकर वह लोक संग्रहार्थम पूर्व कर्म प्रवृत्त होगी, लोक का संग्रह के लिए ही पूर्व कर्म का करने के बावजूद नैव किंचित करो, वह कृत साक्षात्कार वाला है, आदि कृत कृत्य है, अथवा करता ही नहीं है। प्रहार कर्म की वजह से शरीर करते रहता है लोक संग्रह के लिए, ज्ञानावनिद्ध कर्मत्वा, क्योंकि वो उसके अंदर भी साक्षात्कार विज्ञान के द्वारा विवेक ज्ञान से उसके पहले वाला कर्म दग्ध हुआ और दूसरे का साक्षात्कार विज्ञान के द्वारा कर्म दग्ध हो चुका है। तदियं कर्म अकर्मैव संपद्यते, तारस पुरुष के शरीर से होता हुआ सकल कर्म भी अकर्म ही है। इत्येतदर्थं दर्शयिष्यन्नाह, इसी बात को दर्शाने के लिए अगला श्लोक भगवान कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फला संग्रहं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। नित्य तृप्तः, क्योंकि जहां तो साक्षात्कार हो गया उसके अंदर कोई काम न जग नहीं। आप बहुत बढ़िया कुआं के सामने आप खड़े हैं, मीठा जल है और कुआं भी आपके सौभाग्यवशात पानी इतनी है उसके अंदर जो हाथ डालो मिल रहा है, उसके बावजूद क्या आप किसी नल को खोजोगे? जो नल खोजने लगे उसको क्या कहोगे आप? महामूर्ख, ये तो कहोगे। जब आपने उदक स्थानीय सर्वदा समृद्ध हो जगे, पहले भगवान ने कहा वो मिल गया और फिर चुल्ली भर का पानी के लिए मरे जाए, बात वो कर नहीं सकता है, कोई विवेक ही नहीं कर सकता। इसलिए जो आत्मस्वरूप में हम पहुंच गए, आत्मस्वरूप से तृप्त जो हो गया वह व्यक्ति जगत किसी वस्तु विषय की कामना, क्योंकि जानता है इन सभी से हम अनित्य तृप्ति को अनादिकाल से पाते आए हुए हैं और अब मैं आत्मस्वरूप को प्राप्त होने के कारण से नित्य तृप्त हूं। ऐसा जो नित्य तृप्त है कर्म फला संगम जप्पा, कर्म और कर्म जिन फल में आसक्ति को त्याग कर निराश्रसन उन साधनों में भी किसी प्रकार की आसक्ति को न रखते हुए कर्मणि अभिप्रवृत्तो भी सकल कर्मों को निष्पादन करते हुए भी नहीं वो किंचित करो, तो वास्तव में वह कुछ भी नहीं करना है। किसी को भाष्यकार का देने की व्याख्या, त्यक्त्वा कर्मस्व अभिमानम फलासंगं च, क्या को त्याग रहा है वो कर्म और फल को, कर्म फल है ना, कर्म ने कर्म में अभिमान और फल में आसक्ति, यथोक्त ज्ञाने, कब करता है वो? यथोक्त कर्माकर्म ज्ञान को स्पष्ट कर लेने पर, अनुभूति कर लेने पर वह नित्य तृप्त होता है। निराकांक्षा विशेष, अर्थात विषयों की आकांक्षा उसके अंदर नहीं रह जाती है। निराश्रय आश्रय रहित, वह आश्रय से रहित हो गया। आश्रय रहित होने का मतलब क्या होता है समझाओ? कभी आश्रय क्या है? आश्रय हो नाम यदाश्रित पुरुषार्थम सुशादेश, जिसको आश्रित करके आज तक वो पुरुषार्थ को किया करता था उस आश्रय को त्याग किया। क्या दृष्टा दृष्टिष्ट फल साधन आश्रय रहित, फलों के जो साधन है उसको आश्रय कर, उस साधन रूपी आश्रय से रहित करता। विदुषा क्रियमाणम कर्म परमार्थ तो अकर्म एव, वास्तव में इसलिए विद्वान के द्वारा अर्थात विद्वान के शरीर से होता हुआ जो कर्म है वो वास्तव में उस विद्वत स्वरूप दृष्टिया अकर्म ही है। यही आपने जाना ही है कर्मणी अकर्म या पश्चिम कर्म हम कहा दिया करें विद्वान के शरीर में, इसलिए विद्वत स्वरूप दृष्टिया वो क्या है वो कर्म अकर्म ही। इसलिए कहते हैं विदुषा क्रियमाण कर्म परमार्थ कर्म एवं तस्य निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्नता आ गया, क्योंकि उसने क्या किया है अपना निष्क्रिय जो आत्म स्वरूप है उसका दर्शन मैंने साक्षात्कार कर लिया है। तेन एवं भूतेन स्वप्रयोजन भाव एतादृश स्वरूप दर्शन कर लिया हुआ मोक्ष नहीं कहना आप तो जीवन मुक्त है, एवं भूतेन जीवन मुक्त है ना स्वप्रयोजन भाव ससाधारण कर्म परित्यक्तव्यमेव इति प्राप्त। ऐसा व्यक्ति के लिए जब कोई प्रयोजन नहीं है उसको साधन से सुख क्या करना चाहिए, क्यों नहीं त्याग पा रहा है, अरे क्या करे जैसे कर्म उसके हैं त्यागना तो चाहिए। और पहला पक्ष तो बोल लिया तो त्यागता ही है, लेकिन किसके प्रार कर्म ही ऐसा है जीवन मुक्त होने के बावजूद उसको अभी किसी जीवन मुक्त अवस्था से पहले कृत दृढ़ संकल्प कोई है मकान बनाने का आश्रम बनाने का तो करना ही पड़ेगा, उसको कहाँ जाएगा। इसलिए कहते हैं प्राप्ति तो निर्गम असंभव, क्योंकि उससे वो निकल ही नहीं सकता है, उससे बच नहीं सकता है, क्योंकि वह फल देने के लिए वह कर्म चल चुके और तो अपना चाहेगा लक्ष्य का भेदन करेगा। जिसलिए कहा था ना उपान का दृष्टांत देती शून्याय क्षिप्ते शून्याय, तीन प्रकार के बाण होते हैं। एक बाण वो है जो आपके धनुष से निकल गया जा चुका है, आप उसको रोक नहीं सकते, आप गया हो गया मारेगा जहां आपने जिस लक्ष्य से छोड़ा उस लक्ष्य पर जाएगा। और दूसरा वो है बाण जो छोड़ने के बाद अगला पकड़ के अब छोड़े नहीं है अब यहां। और तीसरे वह कोटि बाण है जो तर्कस में पड़े हैं जब आपका हाथ उसमें नहीं लगा है, जो तर्कस में जब पड़ा हुआ है उन बाणों को दृष्टांत बनाया गया है संचित कर्म के। और जो छोड़ने के लिए आपके हाथ में है छोड़ने वाला है अगला ये क्रियामान कर्म है, वर्तमान में आपके हाथ में है आपके क्रिया के स्वर संपन्न होकर बहिर्मुख बाहर हो जा सकता है। और तीसरा वो है जो छूट गया वो तो प्रारब्ध है, प्रारब्ध को आप बदल नहीं सकते, गया तो गया हो लेकिन क्रियामान कर्म अब निष्फल हो सकता है, उसको आप तर्कस में डाल छोड़ो मत अपनी मर्जी थी। इसे क्रियामान भी फल नहीं देता संचित भी फल नहीं देता ज्ञान होने के पश्चात, लेकिन जो फल प्रदान करने के लिए आरब्ध हो चुका है वे कर्म तो अपना फल देंगे ही। इसलिए लोक संग्रह चिकीर्षया विशिष्ट विघरण अपरिचिहीर्षया वा लोक संग्रह की इच्छा से समझो, या शिष्ट के द्वारा निंदा न होवे शिष्ट विघरण अपरिचिहीर्षया परिहार करने की इच्छा से, शिष्टों के द्वारा संभावित निंदा के परिहार करने की इच्छा से पूर्व कर्म अभी प्रवृत्तों भी पूर्व के समान कर्म में प्रवृत्त होने के बावजूद भी निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्न निष्क्रिय आत्मदर्शन का संपन्न होने के कारण से नैव किंचित करोति सः वह कुछ भी वास्तव में करता नहीं। ये अर्जुन को करे कहा था ना सब तेरी निंदा करेंगे अवाच्यवादांस, तो भगवान ने कह दिया अरे ऐसा ऐसा गाली बक देंगे हिजड़ा बोल देंगे तुमको, पता नहीं क्या क्या शब्द बोल देंगे अर्जुन को डरा दिया। वो अब जो है स्व की अपेक्षा से उत्कृष्ट निकृष्ट समकक्ष वाले रथि अतिरथि महारथियों के द्वारा होने वाली निंदा के परिहार करने की इच्छा से अर्जुन को लड़ना मजबूरी था। और अपने छात्र धर्म के स्वभाव से भी हो जाता है खुजली होती, जब आदमी रावण को खुजली हुई नहीं बाजुओं में ताकत की परीक्षा कोई मिल ही नहीं रहा शत्रु किसको हम मारे आओ पहाड़ को उखाड़ने लगा था कैलाश पर्वत, ये भी बहुत दिनों से देख रहा था कोई हमारे साथ कुछ नहीं करने वाला मिल ही नहीं रहा, अब कल मिल गया कल मिल गया उसको, अब मिल गया तो हालत ये हो गया जाए ही नहीं अब क्या करें, अब होता नहीं है उसका परिहार ही नहीं उसका स्वभाव बन गया छात्र धर्म है तो अर्जुन के अंदर कराएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी यहाँ तो लोग संग्रह के लिए कर रहा है मानो या दशिष्ट निंदा का परिहार करने की इच्छा से करना करेगा, करेगा जरूर वह, लेकिन करने पर भी आत्मदर्शन वाला होने के नाते वास्तव में वो कुछ भी नहीं कर रहा है। और अंतिम पक्ष वाला ला रहे हैं अगले श्लोक की अवतरणिका में, यह पुनः पूर्वोक्त विपरीत, पूर्वोक्तों के विपरीत है, जन्म से पहले वो जन्म जीवन मुक्त होकर के जन्म लिया, पहले से उस आत्म साक्षात्कार वाला है, लेकिन ग्रह करने से अगले शरीर और मिल गया उसको। अनेकों ऐसा आपने पुराणों में देखा है, प्रागेव कर्मारंभात, कर्मारंभ करने से पहले ही ब्रह्मणि सर्वांतर प्रत्यगात निष्क्रिय संजात आत्मदर्शना, शुद्ध ब्रह्म सर्वांतर प्रत्यगात्मा है, उस निष्क्रिय स्वरूप में उसका आत्म साक्षात्कार उत्पन्न हो चुका है। यह सब जो ऐसा है प्रारंभ कर्म के वजह से होने वाला जन्म के पूर्व में, प्रागेव कर्मारंभ मैंने प्रारंभ कर्म के वजह से जो कर्मारंभ से क्या होता है जन्म मिलता है, उस जन्म से पहले ही पूर्व जन्म में ही उसको आत्म साक्षात्कार हो चुका है। लेकिन आत्म साक्षात्कार होता हुआ क्षण से पहले कुछ कर्म अगला शरीर को आरंभ देना तय कर चुके, निश्चित जैसा होता है ना, आपने किसी से पैसा मंगा लिया, जरूरत पड़ी आपने मंगा लिया भेज दिया, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ी, इतने में कहीं और कहीं भंडारे में मिल गया 1000 रुपया, चलो ठीक काम तो हो ही है, फिर उसका क्यों लो, जो विवेकी होगा वो लेगा नहीं, लालची होगा तो वो भी रख लेगा, जो विवेकी होगा उसको वापस कर दिया, वापस कर दिया तो वहां भगत क्या बोलता है, भगवान ये तो धर्म का धन था, हम भी अब वापस नहीं ले सकते, आप इसको पहले गंगा जी में डाल, वो भी विवेकी पुरुष है, विवेकी ग्रस्त होगा वो लेगा नहीं, तो धर्म का धन है, धर्म के लिए दे दिया गया, वापस घर में नहीं आएगा, वो साफ मना है, नहीं है नहीं? अब क्या होगा उसका, कहीं ना कहीं धर्म में ही वो लगेगा, और धर्म कहां जाएगा, कहीं ना कहीं धर्म में ही लगेगा। उसी प्रकार यहां पर भी कर्म है, वो कर्म देने के लिए चल पड़े वहां से, फल देने के लिए अगला जन्म देने के लिए चले हैं वो कर्म, इधर आत्म साक्षात्कार हो गया और आप कहते हो मुझे कर्म फल भोगना नहीं, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा, वो लगेगा कहीं ना कहीं, लगेगा जरूर, कहां लगेगा, वो अगला जन्म जरूर होएगा और वो जन्म से दुनिया के कल्याण में लग जाएगा वो शरीर, ना आपका रहना उसका किसी का नहीं है, वो आपका अपना अभिमान रहा नहीं, और उधर परमात्मा के तरफ से कर्म का फल रूप में शरीर निकल पड़ा है और उसका भी नहीं रहा, वो परमात्मा का भी नहीं है, आपका भी नहीं है, फिर किसका है वो, इसलिए कहा लोक संग्रह में वार्ता, वो दुनिया का कल्याण के लिए उसके उस शरीर का जिंदा रहने में ही दुनिया का कल्याण है, ऐसे पुरुषों के बारे में बताया जा रहा है यहाँ। स दृष्टा दृष्टिष्ट विषय आशीर् विवर्जित होता है कि दृष्ट अदृष्ट इष्ट इष्ट विषयों से की कामनाओं से रहित है, आशी मैंने कामना विवर्जित रहित होने के कारण से दृष्टादृष्टार्थ कर्म में प्रयोजन अपश्यन, दृष्ट दृष्टार्थ कर्मों में कोई प्रयोजन उसको नहीं दिखाई देता है, इसलिए ससाधन कर्म संन्यस्य ससाधन कर्म को त्याग करके शरीर यात्रा मात्र चेष्टयति ज्ञानिष्ठ मुच्यते, शरीर यात्रा मात्र के लिए आवश्यक चेष्टाओं को करता हुआ वह ज्ञान निष्ठ यति वास्तव में मुक्त होता है, एतम अर्थम दर्शित महा निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह।